آیات دے ابن کثیرم لکلی او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات اغا اندازیں ذکر کرے دا گورا دا تاریخ امام نے مفسر دے محدث دے دئی فرمائی چ وقد رویا ان هذه الايه اخر ايه نزلت من القران العظيم و اذا القران فاياتن کی اخر نے یاد تھے وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايات سالیالے اود دین پس دی آیات نزول نفس رسول اللہ نہش پی دنیا کی جون دیو ثم مات یوم الاثنین لیلتین خلتا من ربیع الاول بیا وفات شوه دے پاورز دو گلبانے دوش پی دے ربیع الاول تیری وی او درے مشکو دابار وفات پا اس طریقہ نجوڑی لکه ده البدايه والنهايه کی ذکر کړي چې بار وفات نه جوړي دا چې علامه سیوطی رحمت الله علیه خان کې لیکلي وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیلتین مزطا من ربیع الاول او دلته دا د امام تاریخ د امام یعنی په تاریخ کې د لوی عظیم امام نه دی وای ما ته ماتا یوم الاثنین لیلتین خلتا من ربیع الاول وفات شو نبی علیہ السلام دگل رضوا در ربیع الاول دوش پی تیر شویوی او در مشکو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نداد قرآن شریف پایاتنو کی اخیرن ایات تے اغا وحی چی دا آدم علیہ السلام دا دور نداغی سلسلہ شروع شویوا پا دی آیات مبارکی بانی اختتام ترسی دلی او یقینا چی دا آیات مبارکا ہر انسان تا دیو دیر لوی سوچ و فکر دعوت ورکی بار بار دا آیات لستل پکار دی او دیتا سوچ پکار دی اللہ ہر چاہتا وحی کناری ندے کزنانا دے کا عربی دے کا عجمی دے واتقو یومن او یری گئی دہا غورزنا ترجعون فیه الاللہ چی واپس بکڑے شئی پاغی کی اللہ تا دانا سبنا بمختمی اللہ وی فیدان نفخا فی السور فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون چکلش پیلے کی پکیو والیشی نسب مسب ختم او نبسوک تپوس گئی ذے ود پلار نہ منڈی وئی پلار ود زوی نہ منڈی وئی دارنگ مور ود بچی نہ منڈی وئی او بچے ود مور نہ منڈی وئی دا ہر چا په خپل سر باندې تکلیف لکه دنیا کې تکلیف راشي رشتہ دار دوستان خپل خپلوان راجب شي تسلی در کای آغا غم او تکلیف در سره تقسیم کی او پرز د قیامت بعد هر چا په خپل خپل سر وَاتَّقُوا يَوْمًا أُيْرِغَيْ دَهَغَ وَرَزِنَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ چه واپس بکڑے شئی تاسو پاغی کی اللہ تاو سنگا بو واپس شئی لکا سنگا شراغلی وئی داسی بو واپس شئی اللہ وئی لکا جئتمونا فرادا اللہ وئی تاسو غتشتور رالے اغمال بنگلی جیداد اقتدار تاسر نشت سنگا شراغلی نو داسی بو واپس کی ورا دنیا ته سړی چراتلو پیدا کې دون بربندو ټول خلق حدیث پاک کې راغلي تحشرون عراتن بربند با راجمش حفاتن خپلوي او دارنګي سړی چراغله او بلا ختنه راغله او بلا ختنه بو واپس تشتور با الله رب العزت تو واپس واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او یری گئی دا اورزنا چه واپس بشئی تاسو پاغی کی اللہ تا نو چکل واپس شئی بیا بسی ثم توفا بیا بپورا ورکڑیشی کل نفس ہر یو نفس تا ما بدلا و سزا دا حغس کا سبت چکڑی چسی کڑی بس داغه بدله و ملاو شي که خدي نو خو او که بد دي نو بد. او دا زمون د مشرانو او د نیکانو خلکو متلو چې وای شا څه کړی دی ابو ری دا کی دې شي چې اوسړي څه کړل دي دی او دې وری بي یا کړلی جوار دی او دې وری بي غنم چا چې څه کړی نو بس هغه بدته ملاو شي. همغه علما کرام وای وای القبر صندوق العمل لکه سړی کار کوي پیسي ګټي او سراډیو په صندوق کې اچي نو چې صندوق نور لري کې ناو پکې پراتی دا قبر د خپل عمل صندوق دی. بس خو جوړ شو دروازه دې لري کې چې سړي کړي او پکې تیار پراتی. ذکر الله حبیب فرمایلی چې او سړی دې نه ملامت کوي مگر ځان خو چې سړي کړي بس حال ته موجود ووجدوا ما عملوا حاضرا سی چی کڑی ناب حاضر ہوئی او مجرمان بوئی مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وی بدی عمل نامی لزس شوی زمونگا وڑوکی اولوی گنا و عمل اس شے میرے پریخ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرا که زارا بر نیکی دا امبے ہو گوری او که زارا بر گناہ دا او شر دے نمبے ہو گوری او ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ دا زری بر عمر ظلم دا بندگانو سر نکے ثم توفا کل نفس بیا با پورا ورکڑیشی ہر یو نفس تا ما بدل دا حغامل کسبت چسی کری چسی کری بس آغا بدلی با ملاوش وهم لا یظلمون او د دوی سره ظلم به نکړی شي د دوی سره ظلم به نشي. نو دا آیات ډېر د سوچ او د فکر دعوت ورکړي. هر مسلمان ته پکار دي چې روزانه د سوچ او فکر سره د دې تلاوت وکړي. او دې کې لخصات سوچو کې چې هغه عظیم شان کتاب چې د وحی اختتام پې شوه هغه کې الله مونږ او تاسو له دعوت راکړي. نو دا آیات بار بار لسل پکار دی پدی کی سوچ پکار دے آغا قرآن چی دا سوچ و فکر دعوت مو تاسو لرا کئی نا آغا دا سوچ و فکر مقدار دا رستو اگد آیاتی کریمہ دے او قرآن شریف کی دین علوی آیات مبارک نشتا پدی کی اللہ خلو بندگانو تا دا لین دین دا معاملاتو سوسول ذکر کئی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کل چه تاسو سلین دین کوئی بدین فقرض سرا علاج المسمن ترنیتی معلوم پوری فاکتبو نؤلی کئی دی لرا ورا یو عام قرض دے نظمون دا احناف و مسلک دا دے چه پا قرض کی نیتنی یو سلیتان قرض حسن غواری کا نا نو دیکی نیتنی اسی کسره وای چې وای کله به راکې چې مطالبه وکم او میاشي او چې وای میاش پس به در کوم نو شری مسله باندې ځان پوي کوي کدوم چې میاش پس به غواړم میاش پس به در کوم نو د قرض مطالبه سره سوالم کول شي چې نه در کړې قرضو کې نیټه نشته زکه دا احسان دی. مذهب حنفی کې په قرضو کې نیټه نشته. امام مالک رحمت الله علیه قول له چې قرضو کې نیټه شته دا آیات ځان له دلیل جوړ کړي. خدا اکثر سلفونه دا خبره منقول الا چې دا آیات مبارکات بیع السلم بارک لري ګړ بویو دي زمونږه کامل دین دی کامل شریعت دی. کم لین دین چې کې نداغي اصول او شرایط په شریعت کې لیکلي بیع السلم یو بیع اعلی او دا غیر پر خپل شرطونه دي. هغه کې داوی چې دوه کسان سمواملہ کوي پیسی ولا نقد ور کی خودی ور لوئی چفلانی تاریخ بانے مال اب دور امان غنم راکے مخ کی پیش کی دا پینزہ ذرا لزر روپی والا یادیتم بیع السلم وئی لگت آباز خلق پٹوپکو تماشو بانے دا مخ کی نا پیسی ور کی خوشون کی اغیر کی شرطو نو خیال لی نو پائے کہ نا یول خیر رسی نبل خیر رسی چتویز مسلمان اگو او لین دین او زندگی دے سید الکائنات مطابق نی خیر بنو موی ویگئی پہ خبرو زکر تا دعوی پہ خلی دے اسلام کے او لین دین دے شریعت مطابق نی کہ دا سوک چی پہ سشی پیسی ورکے چی بھائی مالا بدوم را لکا بازی کریگور لوئی مالا بدوم را سامان جوڑے مال و دور ټوپک او تماشه جوړه دې تبيع السلام وای نو د دې بیع نه مخکې سړی علماء او تراش چې په دې کې څه شرط نه دي دا غي شروع دې کې امام قرطبي تفصیل ذکر کړي خو چون کې دا مالکی المسلک دی امام قرطبي څه شه دی دا مالکی دی د امام مالک رحمت الله علیه په مسلک باندې دې تبيع السلام وای او بیع السلف ورته وای او د دې لپاره څه شه دی شروع دي ګوره پکه بشي کې چې بیع السلام کې مخ کې پیسې ورکیا بتاله درکای نپاغي کې شپک شرطونه دي او درې شرطونه امام قرطبي وای په مال السلام کې یو دا ده پاغ شپک شرطونه کې چې کوم شي کې بیع السلام کې چې دا زر روپۍ والا او مال بدا سدا څه شی جوړه چې دا غي بدا ترتیب وی دا سه بینخوي او نیټه بده کې معلوم وای کچره نیټه معلوم نه نبی بیع السلام شرط باطل شو ندا بیع باطل شو او دیکی فساد راضی یو دا دے چی پیسی با نقدی وی او دا غشے چی جوڑی دا با دے دا پا زمائی دویم شرط دا دے چی راغی و سب با معلومی چی کم قسم سامان دے کم قسم ٹوپک بای کم قسم تماشا بای وان یکونا مقدر دا غی اندازہ معلوم ری صفت معلوم وی اندازه معلوم وی او دارنگ پاگی کی او شرط داده چی دا با نیٹه دار وی دارنگ بل شرط داده چی دا نیٹه با معلوم وی دوین داده چی دا غشه پا محل دا اجل کی موجود وی نیٹه پا وقت کسی وی موجود وی بلکہ امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ مسلک دام دے چی کم شی کی بیو سلم کی گی نو دغه وخا په بازار کې موجود وي دغه وخا په بازار کې موجود وي دارنګ راسل مال یعنی کمی پیسی چې تور کې راسل مال د سلم داغي جنس معلومي مقدر وي او نقد وي دواړه ناس تیر مال حضور ټوپک جوړه نو ال مجلس نه پاسي چې پیسی ولور کې چې دا 1000 روپۍ دي د دې بدا سفلانی قسمت ټوپک چې داغي بدان دازوي داغي بدا صفت وي او فلانه تاریخ وای کدا چاوې چې بای جمع شروع شي نو راکېبا چاوې جوړ شروع شي نو راکېبا نو هرغه نیټه چې پاغي باندې سبا جنگ جوړيږي اپ شریعت کې درست راغله تبه جمع راغله هغه وې نه لامو خبرستنی نه دی غوستي په خبر باندې دارنګ دا نیټم صحیح نه وای چې لو نو شروع شي درګم نو څوک بیاش مخ کې لو شروع کی څوک ور پسې دوه میاشتې پس لو شروع کړي نو دا نیٹن را بلکی پورا تاریخ و پاغی کی مقرر ہوئی نو کم از کم دا اللہ بندگانو تقریبا دے بازار کی دغشان طریقہ دا دی کریگر لوئی مارا بدور سامان دا تماچو جوڑے بیع السلام کئی خوب پتا پوئن رے نو ندے کریگر لاس پا فیسو توری گی ندے پیسی ڈیرے گٹھلے کی گی او پریشانی رستر رز سیوا کی گی بولی پریشانی با علل ری کی گی چی دیر راشی او چې زموږ معاملات او سیرت او صورت د شریعت مطابق شي نو اکثر سلف ویلي چې آیات مبارکه کې ذکر دی د بیع السلام هغه سره زندگی چیرې یو عالم تراشي چې دا سه لین دین کو ماتا شروع تو خیا او کم از کم ګور حضرت علی رحمت الله علیه تخنیو بے پروانی ځان ته یو د غواله بهشتي زیور نائی کی کتاب البیوع گو رہی او الحمدللہ آسان فهم طریقے سو پا اردن پوئی گئی پا پختو کی ترجمہ شوئے ہو یادو ساتھ آغا بحشتی زیور والی چگا محشا دے حاشیو پی لکلی دا ارے مسئلی دلائل پا حاشیو لکلی شوئے آغا بحشتی زیور زانت والی ناغی کی بگو رہا ارو عالم راتنو لم ضرور چی پا کم خبر نو پوئی گئی نو عالم لبراشی بیا سلم کے نظر در بحشتی زیور راوارو چرا د بیع السلام سے شرط رہی بل سما ملے کے نظر ضرور گورا گا نزان لدغیو کتاب پیدا کے اوارے اب کل کتاب دے نکلے شوے دے زنانو دے پارا دے خو ناری نہ کر دے چھ عالمانم داغی نسن دی داغی نہ یعنی مستغنی ندی بلکہ حاجت دے ورتا زمون استاد خبر کولا مولانا محمد حسن جان سے مولانا محمد ادریس کان دہلوی رحمت اللہ علیہ دیر لوی عالم تیر شوئے جامعہ اشرفیہ لاہور کی چدا د دې مشر شیخ الحدیث ډېر کتابونه لیکلي. نو ایذو له ځل ملاقات لاله مال ویتا سره کتابخانه کې بحث دي زورشتا نماوینا وی خاوس چې دې نزی نو د لاهور نو الوزی ځان لاله کتاب والی تا سره چې کتابخانه کې بحث دي ور نشته وی اعلی بد دې زلوزی چې لاهور کې ځان لړمبه دا کتاب والا مدا کتاب ځان لواله اکثر زمو لین دین د شریعت نه خلاف ته ها اعلی بیا موږ و چې جګړه راشي او بل دې کې زینی نو بیا عالم تراشی نو چې شه دې خراب کړي نو څنګه عالم لراځي ابتدا کتابه تعالی تپوس پکارو چې مسلمان لین دین خو انګریزانم کوي يهودیانم کوي سکان او هندوانم کوي خود مسلمان لین دین بعد سید الکائنات د طریقې مطابق دا چې علماء او یا تبلیغ والا دوستان درته وای چې حلال کاروبار څه شی د عبادت ته ناغدانه چې ته د خیر نه یو شی جوړ کې عبادت پیدا خو فساد ده فساد څنګه عبادت دی استاد لین دین او کاروبار نه به عبادت له جوړیږي چې په طریقه د نبی علیہ السلام چې دا په طریقې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجه نه بعض مسلمانانو ذهن ډډالی نه وای بس دین خدا مز چې مې خدا دین دی او چې روزه میونی وا باقی لین دین کې حزما خپل مرضی او خپل خوخه د خپل مال له چې سکو ما په پکې کوم نو دی آیات کې د بیع السلام ذکر کړي فرمایا یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوي په قرض الی اجل مسمن تر یو نیټه معلومه پوره فکتبوه نو وی لیکي د فکتبو کې امر ده د بعض عالمانو په نسبان لا امر د وجوب د پاره دی وی لیکل واجب دی خو جمهور په دې دی چې نه دا د ندب او د استحباب د پاره دی نو دا لیکل مستحب دی او سنت دی فکتبو وی لیکل سمواملہ کې لزر روپی چاله ورکه چې ټوپکی درکای نو دا ولیکا او یو خوا کې دو مسلمانانی شریعت له برابر فاسقان فاجران نه ایته راش وای زله د لزر روپی ورکوم په فلانه یې ټبره مال دارا کای دسخطو کئی یا گوتیو لگوئی گواہان شئی سبا دی نجرگو لزرورشتا او ندی پرزون لزرورشتا او ندی سڑینیو لزرورشتا بس مسئلہ دی حل لگواہان در سر موجود دی وَلْيَكْتُبُ دِ لِكِ بَيْنَكُمْ پَمَنْ سْتَاسُ كِ كَاتِبٌ يَوْلِكُنْ كِ بِالْعَدْلِ فَعَدْلَ وَإِنصَافِ يَوْلِكُنْ كِ دِ لِكِلُو كِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ او انکار دی نکوی لِكُنْ كِ ای یکتب ادا چې غلی کلو کی کما علمه الله لکسرنګ چې الله غته تعلیم ورکړي فل یکتب نو دی لیکي لیکون کې به انکار نه کوي دا مسله امام قرطبی ذکر کړی چې دې کې نو چې خلاف نشتا لیکون کې کله لیکلو پیسې غواړي نو شرعاً دا اجرت دا حق ده تعالی وی لیکل لکم خو به مال بدور پیسې راکې نو دخل لیکلو پیسې سکولش په اتفاق د علماو سره غوښتش ستایو معامله دا او لیکن که دیدی کلو فیسی در ناج نداغی دا درست و جیز دی لکام دا مسلمانان امن کم نشتام رواج دی ناغت خامخا پیسی والی چونکی پاخلی کلو یغا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ لِكُلِّ كِسْتَاسُ فَمَنْسْ كِ لِكُنْ كِ پَ عَدْلَ وَإِنصَاف وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ انکار دنکے لِكُنْ كِ اَنْ يَكْتُبَ دِلِكُلُنَا کما علمه الله لکسرنګ چې الله دې تعلیم ورکړي فل یکتب نو دې دې لیکلو کې اوس چې کلا غ لیکل کوي نو املا بسو کوئی بیان بسو کوي نو دا پچا چې قرض شو دې به اقرار کړه اقرارنامه دا اقرارنامه کې چې چا باندې قرض نه به اقرار کوي ول یمل للذی املا دې وای بیان دیو کی حق کس علیه الحق چې پاغه باندې حق او قرض آدی ورته وای چې پما باندې دی سړی لزر روپی راکی او فلانې نیټه پورې باز دا قرض واپس کوم یاد دی دا دور دور سامان بزو جوړو ول یتق الله دا الله نه دی ویریږي ربه چې رب دې دې نو ناروا او ناجایز خبره دې کوي ولا يبخس او ندی کموي منه دې نه شی انس شی ولا يبخس ندی کموي منه دې نه شی انس شی فَإِنْ كَانَ الَّذِي كَچَرِوِي هَغَ كَسْ عَلَيْهِ الْحَقُّ چِپَ آغَبَانِ حَقَ وَقَرَدْ دِ صَفِيحًا آغَ بِعَقْلَ دِ بِعَقْلَ دِ لِوَنَي دِ او ضعیفًا یا کمزور ہے سفیہ رے کچریوی آغا کس چی پاغوان حق دے آغا سوی آغا سفیہن یعنی بیوکف دے عاجز دے احمق دے یا جاہل لے املاوے لے نشی یادا سرے چی سفیہ آغا وقت کی موی چی علماء لکلی مبذر دے فضل خرچ دے یا مفسد دے دین کے نقصان دے او ضعیفن یا کمزور دے کمزور آغا وقت کی چی معشوم دے یا بودا دے او لا استطیعو یا آسی وسو طاقتن لدی یعنی گنگے دے یا دی پا لوگورا زن خبرشی لیکی نو پاغا لغت اغن پوئی گی یا نور عوارض دی اغتا یا اغا وسو طاقتن لدی ایو ملد آچ بیانو کی ہوا آغا فل یم لیل ولیو نو بیان دیو کی وارث داغ بالعدل فادل و انصاف ولی نا مراد داغ دا کار متولی دے لکہ بعد خلقو کار ہوئی او یو منشی زانتا مکرکڑے نا دے بیانو کی وکیل دے بیانو کی داغ دا کار یو زموار دے بیانو کی یا ولی آغا وقت کی دابی جتے او خبر نشکولے استا ترجمانی کئی ناغا ترجمانی کون کی تمدیدے کی ولی وی نو ولی پا آم مانا سر دے آغا مانا سر نے چی ولی کلا پا مانا دا وارث وی دے دے کی ولی پا مانا یا آم سر دے ولی شریط نے مراد بلکہ مطلق ولی تی مراد دے فلیم للولیہ بالعدل نو بیان دیو کی ولی و وارث دا بالعدل فعدل و انصاف بیا ورت سر نہ گورے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُرِيغَي يَوْمًا دَهَ غَوْرَزِنَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ چه واپس بکڑے شئی تاسو پاوے کی اللہ تا ثم توفا بیا پورا بورکڑے شی کل نفس ہر یو نفس تا ما سزاو بدل دہا غامالو کس بچ کڑی دی وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او دوی سر ظلم بونکڑے شی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کلچ سلین دین کوئی تاسو بدین پا قرض سرا علاج علم مسمن تریو نیٹی معلوم پوری فاکتبو نوی لکی وَلْيَكْتُبُ دِلِكِ بَيْنَكُمْ فَمَنْ سْتَاسُكِ كَاتِبُ لِكُنْكِ بِالْعَدْلِ فَعَدَلَوْ فَإِنصَافِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ إِنْكَارِ دِنَكَوِ لِكُنْكِ اَنْ يَكْتُبَا دِلِكُلُنَا دَا چِغَ لِكُلُكِ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَكَ سَرَنْجِ جِتَالِهِمْ وَرْكَدَ اَغْتَى اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ نلکل لیو کی اگر سور دیندار خلقی سمر وقت نا قرآن تکی نئی او لین دین کوئی خودی آیات بانے مشکل دے جیچ عمل کرے نکا مخ کی منی کرے اس آئندہ خیال اس آتے زکا یو طرف تا تمام دنیا او دا دی مال او دولت او یو پل یو آیات دا مسلمان دا عمل دلان درات لے سور لین دین دیندار خلق کئی لیکن دی آیات بانے عمل با الرازی چلی کلو کی وَلْيُمْلِلِ الَّذِي وَبَيَانَ دِيُو كِي حَغَ كَس اقرار نامد اداغ چانو آغستشی علیه الحق چپاغ بان حق دے قرزدا فخبل دی بیانو کی اداغ دخلی بیان بی دو گواہان بی پی اولی کن کی ولی کلی نصبا دے انکار سے صورت نجوڑی گی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ او ادی یری گی دا اللہ نچ رب داغ دے وَلَا يَبْخَسْ او ندی کموی منہو شیعن ندی نس شیع رسو تاوی چی دو گواہان با پی مکرر رئی ندی کی نقسم لزرورشتا او نجرگی لزرورشتا او نیو خواب الخواب پیسونا ضرورشتا او کسا بائی نار کئی خپل اقرار نامی را دو گواہان دی پی یو یو سر خوشی او شیعنور کئی او دا آخیرت او دا قبر سے فکر نیا جدا خبر رئی فَإِنْ كَانَ الَّذِي كَجَرِبِي هَغَكَسْ عَلَيْهِ الْحَقُّ چِبَاغَبَانِ حَقْ دَي سَفِيحًا أَحْمَقَوْ بِوَقُفْ او دعیفًا یا کمزور دے او لا استطيعو یا وسو طاقت نلری ایوم اللہ دا چغ بیانو کیم لاوئی فلیم الولیوہو نیم لا دیوئی ولی داغ بالعدل پہ انصاف پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دلین دین د تجارت بارکیو فرمائل چې صد قرض معامله کوي تر یو معلومه نیټه پورې نو اولی کوي او استاد په منس کې یو لیکون کې لیکل دیو کې په عدل او په انصاف او دې اقرارنامه لیکلو په وخت کې بیان دې هغه سړیو کې چې باغبان حق او قرض دې اوز دلتا فرمائی وستشہدو او گواہان انیسی شہیدین دو گواہان من رجالکم دنرین اوستا سنا یعنی دو مسلمانان نارینا پدی معامل بانے سے کئی گواہان کئی وستشہدو گواہان انیسی یعنی طلب د گواہیو کئی شہیدین د دو گواہانونا مر رجالکم چداوی دنارین اوستا سنا دی وستشہدو کی امر دے نباز عالمان وی چدا امر دو جوب دا پار دے یعنی گواہان مقررول وجب دی جمہور پدیدی چدا امر دے استحباب دے اور رجالکم کیوئی نو خطاب مومنانو تا دے یعنی گوا دی مومنوی سڑے دیوی بالغ دیوی دارنگی حر دیوی حر دی غلام دادی دا گواہی دا پارنوی وستشہدو گواہان انیسی شہیدین دو گواہان مر رجالکم دنارین استا سنا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَچَرِ نَوِي دو سړی دو مسلمانان سړی موجود ندی فَرَجُلٌ يَوْ سَړَي وَامْرَأَتَانِ او دو زنانا د زنانو بارکی زمونږ مذهب حنفی دا دے چې سیوا د حدود او د قصاصنا دا غی گواہی په نور او معاملاتو کې قبول او منظور را یو په حدودو کې او قصاصو کې د زنانو گواهی دا بن منظوري دین علاوه نور معاملاتو کې لکه څنګه د نارینه گواهی دا نو دا رنګ د زنانه گواهی دا سیوا د حدود او د قصاص نا زموږ د احناف په نسبانه د زنانو گواهی په نور معاملاتو کې معتبر را فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ كَرِيمَيْنِ دَوَسَڑی فَرَجُلٌ نَبِيَّاً سَڑے گوا کَی و امْرَأَتَانِ او دو زنانا مِمَّن دَهَغَ چانا تر دوو نا چتا سوی خو خوی من الشُّهَدَاءِ د گواهانونا او دا دیو ناری نه پزے باندې اولی الله دو زنانا مقرر کی داغی وجا علت ذکر کئ چچون کے زنانو بانے ہیر ڈیر دا انت دل احداہما دا چی ہیر بشید یود دی دوارونا فتذکرا نرایاد بکی احداہما یود دی دوارونا الاخرا بلی لرا یوینک خبر ہیرشی نداوے دی بلی ترایاد کی دادا اللہ حکم دے چې د یو سړی په ځای د دوو زنانو گواهی قائم مقام ګرځول او دا شان حکم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي حدیث پاک کې راغلی امام ابن کثیر وایي او درول شوی دی دو زنانا په ځای د یو سړی لنقصان عقل المرأه د وجد نقصان د عقل د زنانه نه بیا وی لکه سرنګ صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام تا سدی مونګلره اید الله رسولا چې مونږ ډېر اور والی نو دا الله حبیب ورته تکسرنا اللعنا وتکفرنا العشیر یو خدا سلطان ثوان یو بلوان ډېر وای یو بل تبذر دی وای په یو بلان ثوان تهمتونه لګوي دویم د خاون ناشکرې او بیو فرمائل چی ما رئیتو من ناقصات اقل و دین ما ندی کتلی دا سی کم او ناقص اقل و دین والا چی دا دی غالب کی گی پا یو اقل من سڑی بانے دتا سنا اقل مکم دے دین کے منقصان دے خو یو اقل من سڑی بانے تا سو غالبی یا مکم زورے کڑے ندغ زنانوی اید اللہ رسول ما نقصان الاقل و دین زمونگ اقل او دین کی سنگا نقصان دے وی ہر چستاسو دا اقل نقصان دے نف شہادت امرأتینی تعدل شہادت رجل دا دو زنانو گواہی دیو سڑی سر برابر دا او دا ذکر برابر دا فہازا نقصان الاقل دا دا اقل نقصان دے اوی تاسو سشپی تی روی سرز تی روی پمیاش کی پاغی کن دا موز قابلی ای او ند روجی نیو قابلی نوی فہادا نقصان الدین داستاسو دا دین نقصان دی. او دا روایت میں دی پار ذکر کو گر زمون دا بازی لیڈران چی آغا خلق لخو ظاہری زان مسلمانان سرگندی و یقیناً چا مسلمانان دی پخوا بستاسو یادوی چی بازی سیاسی لیڈران یو بیان اخبار کی را غلیو وی پختون سم سڑیو و العیاذ باللہ مسلمانی دے گڑ وڑ یو خدا دے کفر خبر دے بے دا خبر اکڑے و بازی لیڈرانو چی دا مولیان وی چی دا زنانا گواہی نیم دا نبیا خودی دیل کلیمم نیم کی نیمان سرو آئی چی دا گواہی ور تا مولیانو نیم اکڑے کہ اللہ نیم اکڑے او دا گواہی ور تا مولیانو نی مکڑے کہ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورتنی مکڑے نو کم لیڈر کم انسان چې دا الله او دا رسول په فیصله اعتراض کوي داغه غره د اسلام سره اس قسمه تعلق نشته داغه د اسلام سره تقریبا زموږ دا سیاسي لیډران دغه مرتبه او درجه وال خلک دي او بیا باز نه پوهان د دین مطالبه کوي و یره مونږ ته سونو کو اسلام ایرانوست او اسلام بدوی را ولی اسلام دا سی معمولی شے دے چی دا سی نامرد خلق دے غرا ولی اسلام خلوی شے دے دا با اغ خلق را ولی چی دا اغی صفات قرآن پاک کی ذکر دے دا گواہی ملیانو ندے نمکڑے بلکہ دا گواہی ورطا اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکڑے او دا کم انسان چی دا اللہ و دا رسول پا فیصلے اعتراض وی آغا مسلمان نشکے دے فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ کچری نوی دو سڑی فَرَجُلٌ نَّيَوْ سَڑے وَامْرَأَتَانِ او دو زنانا مِمَّنْ دَهَا غَچَانَا تَرْدُوَوْنَ مِنَ الشُّهَدَائِ چِتَاسُوِ خَوَخَوَئِ مِنَ الشُّهَدَائِ دَ گَوَاهَانُنَا اَن تَدْوِلَّ دَا چِهِرْ بَشِ اِحْدَاهُمَا دَ يَوْد دِ دوارو زنانونا فَتُذَكِّرَنُ رَایَاد بَكِ اِحْدَاهُمَا يَوْدَ دِ دُوَارُنَ الْخَرَابَ بَلِتَا وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ انکار دِ نَكَوِ گَوَاهَان اذا مدعو کلچ دی گواہی ترا بللش حق گواہی دا او یو گوارا بللشی نو دے دا گواہی کولونا انکار دے نکی دے دا گواہی کولونا انکار دے نکی اور روایاتو کراغلی نبی علیہ السلام وی بہترین گواہان حق دی چکل گواہی ترا بللشی او دی گواہی د شریعت مطابق کئی بہترین گواہان حق دی چکل دی گواہی ترابللشی او دی سکی گواہی کئی. نبی علیہ السلام فرمائلی خبردار ندرکم تاسو تا علا اخبرکم بخیر الشہداء خبردار ندرکم صحیح حدیث دی مسلم شریف و نور و کتابنم ذکر کرے خبردار در تندر کم پا بہترین شہداؤ داغ کستے چے دیکھ پل گواہی پیش کئی مخید دین چتا تلا مطالبہ ندکڑی چتا تلا مطالبہ ندکڑی. دارنگی صحیح ہے نو کی روایت دا سراغلے خبردار ندر کم پناکار شہداؤ بان داغ کسان دی چت به گواہ نه جوړه خدای او امام گواہ جوړ ک پیسو لاله شي. د دو احادیث راغلي یو د الله در رضا په بنیاد باندې گواہی دا د الله در رضا په بنیاد گواہی دا د الله حبیب وی خبردارې نه در کوم په بهترین شهدا چې دې گواہی لا تا ولا مطالبه نه کړو د الله لپاره کوي. او یو روایت کې راغلي چې خبردارې نه در کوم په ناکار گواهانو چې گواہی کوي تت دې گواہی مطالبه نه کې خدای امام پکې واچو گواہی کې لکه باز خلق دې پیسو د پاره گواہی کوي پیسو د پاره قسمونه خوري د بل په ځای باندې. یعنی دومره کتاب الله زموږ د نظر نه غورځېدلې چې دلته یو کس یو ځل راغې وی چې ما ملم دا او په حق یو گواهان نشته نو مې سبق وی گواهان وګورم هر علاقه کې پیسو باندې پیدا کی چې څه پیسې ورکې ستا په ځای قران هم کوي پدا حق او استاپ زیبانے سے کئی گواہیم کئی داغنا کار گواہان. ولا یعب الشہداء اذا ما دعو انکار دے نکوی گواہان اذا ما دعو کلچ دئی گواہی ترو بللشی. او دا باز علاقوں کے دیر بد انصافی خبر ہے دا دو رونو بجنگوی دا دو رشتدارو بجنگی دا دو تربورانو بجنگوی کلی والا او ته حقیقت د معاملې معلوم وی لیکن دا الله لپاره څه خبره نه کوي. هغه د یو دوه کسانو جنگو نو مولا دا په سلوخ وسانه دا خوستا سو کلی والا که حق گواہی کوي وی نه کوي. هر داسې خلک به ایمان څنګه ته ری چې دوه کسان خو یو بل وجل ته تیار دي لیکن تعالی حقیقت حال معلوم دي چې دا یو په حق دی بل په ناحق دی او ته گواہی نه کوي نو داسې سړی سبا قبر کې ایمان نشي تیرولې سبا پا قبر کی ایمان نشیتی رولے. ولا یعب الشہداء اذا ما دعو انکار دے نکوی گواہان اذا ما دعو کلچ دئی گواہی ترو بللش. ولا تسأمو استڑکی گئی ما مسلمانان تاللہ وی ان تکتبوہ دا چولی کئی دا معاملہ صغیرن وڑوی لگو پیسو والی او کبیرن یالوی معاملہ دا ڈیرو پیسو والی دا نویلی کئی علاج لیہی داغد نیٹھے پورے کلگا معاملہ دا لگی پیسی دیو کڑیری دی خلی کلو کا گواہان مقرر کا دا اللہ دا حکم منلو نتائج دیر خیستے آتا سکورے پرن در لکیرو چیزمو دیر خلق تجارتو نا کئی خلی کل نشتا گواہی نشتا نا ایک خیر نی سبا چی جگڑا جوڑا شی داغین دا فساد صورت اختیار شی. ذالکم دارنگی کول ستاسو اقصت عند الله ډیر د انصاف خبره ده د الله پنيز و اقوم او دا ډیر مضبوطون کی د شهادت د پاره د گواهی ځکه لیکلم موجود دي گواهان موجود دي و ادنا او ډیر نږدې د الله ترتابو چستا سو بشک زرات شک مک بنرات الا ان تكون تجارت الا ان تكون تجارت مگر دا چی وی تجارت حاضرتن حاضر تدیرونها چتاسو اڑوی راڑوی غیلر بس لاس پلاس تجارت تے او درز رز ختمی گی فلیسا علیکم جناحن ننشت دے پتاسو بانے گناہ اللہ تکتبوها دا چې تاسو یې لیکینا به کې لیکي نو بیا ګنا نشتا واشهدو او گواهان مقرر وای اذا تبايعتم کل چې سلین دین کوي کل سلین دین کوي س شیخ هرسه س شیخ له نو گواهان مقرر وای واشهدو اذا تبايعتم گواهان مقرر وای کل چې تاسو سلین دین کوي ولا يدوار رکاتب ولا شهید یادا چدایا یو دوار را معلومه صیغه ده او یا مجهول صیغه ده نو که معلومه صیغه شی معنا بداسی شی ولا یو دوار رکاتب ضرر بنرسوی لیکن کې چې دې غلط لیکلو کی او کمی او زیاتیو کی دبل د پاره خپل قبر او خیرت دې نه خراب وي ولا شهید او نه به ضرر رسای گوا چې گواہی او شانتی ده او دې نه حق او الټپل یو دوار رکاتب ضرر بنشی رسول لیکن کیتا چه سبا لیکن کی رانی سی ولا شہید او نب ضرر رسول شی گواتا لکا اکثر د جاہل و ناپو پختنو طریقہ دائی کہ یو سڑے پہ یو معاملہ کی حق گواہیو کی دیور سر دشمنی کئی بلکہ کہ وسی ورسی نو اغوجنی نو داد اللہ دا دی حکم ننا فرمانی دا چاو خسام خبر کڑے اس ور سر پہ سام خبر استا دشمنی دا ولا يدوار رکاتب ولا شهید ضرر بنشی رسول کاتب لکن کتاب ولا شهید او نگواتا اگر یو سری حق خبرو کا اوتا تے دا خیرت لا رسمکا نداغ کچری ایمانی معاملوی او پورا دا قبر او دا خیرت فکر جوڑ دے نداغ بت احسان ادا کے نداغ بت احسان ادا کے لکا عمر رضی اللہ عنہ چکل خلیفہ شو نبی وی رحم دیو کی اللہ پاغ سڑی بانے چه زد شریعت دلار نکا گیگم او غزما دلی غول کوششو کی نو یو باند چی جمی مزلر آغلے آغا مسجد نبوی کی ورد راپورت شو او توری دتی کی نبار کا وی واو را اے عمر کچر دا اللہ دا دین او دا قانون نکوک شنو پا دی توری با دی سمو آغا ممبر دا پاس وی حمدون دی غزات لرا چه دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رعیت کم دا سی سوکشتا چه کچری کگیگی نو سمولو والشتا او دا وی دا اللہ رحم او کرمی پی یو انسان چه دے کگیگی و دور سوکشش ورطا وی دا سکے ورکلک دور سوکنی نو دا بس دا سڑے تباہ و برباد دے دا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ بارک راغلی چه دل دا حدیث رو رسیدو چه نبی علیہ السلام ایمان ارست و خلیفگان و بادشاہان و کی بدا سی او خلیفی چا با کوک چلی گی او سوک بسمول والنی دا با جہنمی گی چه کل کوگم چلی گی شکر و باسی چه یا پا کور کی یا پا ماحول کی دا سی یو کس لرے کشتک اگی گی نادر توائی دا سکے او کل کدا سی سوکنین و تباہی دا دیوان شکر استل پکار دی چې ته دینی کمزوری کې گناهونه کې ادم رسول شې تعالی دا اولی دا سکه پختنی والا رشتا نو حضرت معاویه رضی الله عنه یو ځل ویچ وارو کا تجربه وکا چې اسنه د جهنم یانو خلفاو کې تلی روایت کې راغلی نو یو ځل د جمعې پرځ په خطبه کې وې چې مال غنیمت بیت المال زما مال لچ سکوم نا وکو جمعه کې چام سونه وی چې ته بولی سکه دا خزانه خو یوازې د بادشاہ وقت نی دی خو به د قوم او د رعیت په مشورې باندې او د قران او سنت مطابق کار کوي نو اید دی جمعه نواله تر بل جمعه پورې معاویه رضی الله عنه جړه صدا حضور د جهنمی بل جمعه و بیا چا سو نه نو بل جمعه پورې بیا و جړه پدری و جمعه چې خبر او کنه یو کس ول را پاسې دی یا تسوي ستا خو په بیت المال کې دی او عام مسلمان عمر برخاوی سر تا نه به مونږ ته پوس کو نه حضرت معاویه رضی الله عنه منبر را کو شو ډېر او جړل او دا الله شکر ادا کو چې یا الله تعالی رحمدنا او شکر دې چې زه په جهنميان او خلفاو کې دی کس کوم نو سوک لاس نیو والشتا کس کوما نو لاس نیو والشتا او دا صحابه کرامو شانو چې چا سکړی کنا ناغی ورته سندستی جواب ورکړي ای ورته سندستی جواب ورکړي ولا یو دوار رکاتب ولا شهید ضرر بنشی رسول لیکن کیتا ولا شهید او نہ گواتا ولا یدوار رکاتب ولا شهید ضرر بنشی رسول لیکن کیتا ولا شهید او نہ گواتا. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کتاب لکھے ہو د باز تصویرونو د جواز بارک نو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ باغیوان کتاب لکلو تصویر کی شرعی حیثیت مولانا نے چا کتاب رسید نو غد خپلو کمزورونا او د خطا نو رجوع کا او مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لیدل نو ناو یوم یوزے کی دور سر یوزے شو نو را پاسیدو سینے سر جو حکم چ دا کستے چ کتاب لکلے او د دد لیکلو د وجنه ما تخبل خطا مخله شي ولا يدوار رکاتب ولا شهید مقتدا قران لیکري لچ بزت لم نيوزل دارلومي حقاني للاړه نامفتي سيد دارلومي حقاني ما ته تبلیغ د مفتي زين العابدين سيد قطو خيلو هغه د زنانو د تبلیغ بارک کی کتاب لیکله ناغ مفتی صاحب ورته شکریہ را لے گئے جرا کتاب خما قتل نه نه خچارا لا ورول او ما باندې ڈاکٹرانو مطالعہ بند کړی دستور کو تکلیف دے حالان کی غی کی رائے نظری نه خلاف او د مفتی صاحب شکر ادا کړ او غله دعاګانې کړې نو دا د علماء او شان وی چې او حق لار در تسو کو خی نو پاغه باندې شکر ادا کوا او کله ک تعالی سم لار خی او تد خپل غلطی لپاره جوابونه ګوري دا دی ایمان د کمزوری او د تعصب او د انانیت علامه ولا یدوار رکاتب ولا شهید ضرر بنشی رسول لیکن کیتا او نہ گواتا و انتفعلو ک چردا کار مو کو فانه فسوق بكم نو بے شکا دا نافرمانی ستاسو وتقوا الله او د الله نہ او یری گئے و یعلمکم الله الله تاسو له تعلیم در کئ والله بكل شيء عليم الله په هر یو شی باندې عالم دی پوهه دی بیا ګورئ واستشهدوا گواهان طلب کوي گواهان انی صحیح شهیدین دو گواهان من رجالکم دنارین استاسنا فإن لم يكونا رجلین کچری نوی دو سڑی فرجلن نو یو سڑے ومراتان یو دو زنانا ممن دہا غچانا تردونا چخو خوی تاسو من الشہدائی دگواہانونا انت دل احداہما دا چی ہیر بشید یو دے دوارو زنانونا فتذکر نرایات بے کی احداہما یود دی دوارنا الاخراب لتا ولا یعب الشہداؤ انکار دی نکوی گواہان اذا ما دعو کلچ دی گواہی ترو بللشی ولا تسعمو اوستڑی کی گئی ما ان تکتبوہو دا چولی کئی دے معاملے لرا صغیرن کلگوی لگو پی سوالوی او کبیرن او کڈیروی الہ اجلی ہی داغید نیٹھے پورے ذالکم دارنگ کول اقصط عند اللہ دیر دے انصاف خبر دا پنیز دا اللہ و اقوامو او ډیر مضبوط ان کی دا لشهادت دا پارد گواہی و ادنا او ډیر نزدی دا اللہ ترکابو دا چتا سو شک بن کوئی شک بمن رازی الا ان تکون تجارتن مگر دا چیوی تجارت حاضرتن حاضر تدیرونہا اڑوئی راڑوئی تاسو دے تجارت لربینکم پخبل منس کے فلیس علیکم جناحن ننشت دے پتاسو گناہ اللہ تکتبو حادا چنی لکی و اشہیدو گواہان مکرروئی اذا تبایعتم کلچ سلین دینو سمعامل کوئی ولا یدوار رکاتبن ضرر بن رسوی لکن کے ولا شہید او نگوا یا ضرر بن شی رسول لکن کی او گوا تا وان تفعلوا کشر دا کار مو کو فانه فسوق بكم بیشک دا نا فرمانی ستا سودا واتقوا الله دا اللہ نہ اویری گئی ویعلمکم اللہ اللہ تاسل تعلیم نر کئی واللہ بکل شئین علیم اللہ پاریو شیبان پوہ دے دیمخ کی آیات مبارک کی اللہ رب العزت دلین دین او دس معاملی پو وقت کی دلیکلو د گواہانو مکررو لحکم کو خدا مخ کی حکم چې گواہان مقرر کئی لکلو کئی دا مستحب دے او سفرز او واجب ندے مستحب بانی عمل کولو سر اجر ملاوی گی او مستحب عمل بانی کسوک عمل نکی نپاغی گناہ نلازمی دی مستحب وی دے تجلاغی پکولو کی ثوابی او نکولو کی یو سڑی تس سزا نملاوی بازی داسی دیری مکی راغلی چی دا جواز دا پارا پسلف صالحینو دا نبی ریح السلام پا زمانہ کی بے آو شرا شوی او گواہان مقرر شوی نی داغی مثالونا حادیثو کشتا لکے امام قرطبی ذکر کری امام داری قطنی او حدیث ذکر کرے دا طارق ابن عبداللہ المحاربینا چی دیوئی منگرالو یو کافلہ کی دربز مقامنا دا ربزا دا مدینی منوری سرا حجاز مقدس طرف تدری ملکی اولا کرا او دا غزے کی دادرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبر دے نوائی منگا مدینی تنیز دے دی رشو ومعنا زعینت لنا یعنی منگ سر یو زنانم کی جاوا کی وا ومن دا دی کی چه منگا ناس دو او یو سر راغ سپین جامعی وی سلام پا منگ واچولو منگ پی سلام واپس کو ویدکم زیند آقوم راغلے نمونگا ورطوئی مونگا در افزی مقام نراغ دی او مونگ سر وی یو سور اوخو نویوی دا او خرسوئی نمونگ یولینا نو بس وی مونگ چست نرخو یا غیبان واغستو ثم اخذ براس الجمل حتى بل ملامت یاو مونږ ورته وی اوخ مور کو او داسې چاله نوی مونگ سراغ زنانا ہوئے چیو بل ملامت کوئی ما فقد رئیت وجہ رجل ما کانا لیخفرکو وی ما دی سڑی مخ قتل دے دے تاسو سروادم آتینا ما رئیت وجہ رجل اشبہ بالقمر لیلت البدر من وجہی ما دا سے مخ قتلے ندے چی دے سوار لسمی دے سپگمئی سر دے مشابیوی دے مخ خود دے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے پی جندونا وی بیا کل چی وقت دسشو فلم ما کان العشا یارادی چی کل دمازیگر وقت شو نمونگ تے او سڑے راغے او سلام واچولو عزت رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد او دا طعام دا الله حبیب را لګلې ویل دي چې دین او خوري تر دې چې تاسو ماړ شئ او دا تاسو هغه کجوري دي چې هغه خې در ناغسته دین خپل پیمانی چې سمر دي ډکه کوي او خې پوره ډکه کوي نو ایمونگا خوراکو کو تردی چی خمارو شو او زان لمو پیماناو کا او خو پورا والمو کو نو دیده که گره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کافلی والو نو خغستے خود جواز د پارا گواہان یا سلیکل مکل نیشیو نو دا مخ کی حکم پا استحباب بانے حمل لے سفر از واجب لے مستحب عمل اغیط ہوئی چداغی پا کولو کی سوی مستحب عمل اغیط ہوئی چداغی پا کولو کی یعنی سوابی نکولو کی سزا نمیلوی فدی آیات مبارکہ کی وئی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ کَيَئِ تَاسُ پَحَالَتْ دَسَفَرْ كِي وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او نمندو تاسو لکن کے دوران سفر کی روانی لکن کے اشتدنا چچان قرزر آوالی غلی کلو کی او گواہان پکی مقرر کئی اوز دغزے کی چسو قرزدر کئی نو کداغ اعتماد نوی چی دے بدا قرزمال واپس نکی نو داغی دا پارا بسی فرحان مقبود و نفع علیکم رحان مقبود و نو پتا سبانے گانا بوی قبض کری شوی دامانت پتور باغ سرس شے کی دی چی دا سرزر کی دا دا فلانے سامان کی دا او مال دور پیسو ضرورت تی دارا کا چی دا تا سر یو اعتماد پروت وی چی کچری ما دا پیسی واپس نکی نو داغی عمر یو شے تا سر گانا پروت وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ او کئی تاسو په حالت د سفر کې ولم تجدو کاتبن او نمو مندو لکن کے فرحانن دارحانم مقبوضا خبر دے و مبتدائی محضوفا فالمشروع رحانم مقبوضوا یا فعلیکم رحانم مقبوضوا نو پتا سبان گانا دا قبض کرے شوی اغشے بگانا کی دی او د غانی تعریف ګور رهن خپل لغوي معنی ده د رهن خپل لغوي معنی ده دوام او استمرار دا معنی د لغت د رهن د رهن معنی لغوي صدا دوام او استمرار او د فقهاو په اصطلاح کې رهن څه ته امام قرطبي وایي احتباس العين وثيقه بالحق لیستوف الحق من ثمنها او من ثمن منافعها عند تعذر اخذه من الغریب یو عین شید زان سر بندول د اعتماد پتور کچر قرضدار تعالی قرض در نکی کنا نو چتد د غشینا یاد آغی د فائدینا غخل قیمت حاصلو لش دیتا پا شریعت کی سوئی رحن ورتوئی او دې کې دا سفر ذکر کړو وای ان كنت مالا سفر دا قید د سفر دې توي کې د اتفاقی یعنی که سفر نوی نو د غشان معاملې درسته نو دا سي قید او دا سي شرط توي شرط اتفاقی احترازی نه دي چې ګنيره په سفر کې جایز دي او په غیر سفر کې بغیر ناروای لکه یو مفسر د امام مجاهد رحم الله او دا غانه د سفر پورې خاص دا او جمهور عالمان وای ک سفر وی او ک سفر نوی او چې ضرورت راغې نو غانه شي کی خودش لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سفر نه بغیرم د غشان شي څه کړو غانه کړو ویخو د سفر نه بغیرم حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو شی غانه ویخو او دې کې د الله د حبيب د زندګۍ هغه ذکر مونږ او تاسو لکی نبی عليه الصلاة والسلام تا او بال بچته د خراب ضرورتو نو دومره سن نقد نو چغسته دیو يهودي نه ډیر سوا اور بش يغسته نا يهودي وی چې نو ورکو ما سره بس شي غاڼه کیږي دا خدای العیاذ بالله زما مال بوزی مال به ختم کیو بیا ورا کینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکذبا انی لامین فی الارض امین فی السما دروغ ویلی دی یهودی زپ تمام از مکہ کی امانت دار پاسمانونو کی امانت دار لو ایتمننی لعدیتو کد ز امانت گر گنلے وے ما بور کڑے وے ویلار شئی چے سے نظر کئی ازہبو الیہی بی درعی زما دا جنگیز غر ور لیو سی او دا ور سرد گانی پتور کی دی او دیر سوا اور بشی تراڑے دا رسول اللہ دا اخیری عمر واقعہ فمات و درعه مرهونت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دا دنیا نا لارو او دا از غر دا یہودی سر گانا پاتے شو بیا ترست را اخلاص سکرے شو د خپل بال بچ د پارا دیر سوا اور بشی دی یهودی نا آغسته او آغا پی اعتماد نکولو زکر کافر و یهودی و دشمنو نو دی اعتماد د پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور سر سکڑو خپل از غره ور سر گانا کڑو خدا یادو ساتی پا باز علاقو کی گانی کی گی او بیا آغا اچا سر جشے گانای خودلے شوی نو آغا دا آغی نا فیدی اخلی نو پا گانا شوی شی فیدا غستل سد دے لکه باز خلکو پیسول ضرورت وی باز علاقو کی وی دازم کم در سر گانا کا مال لزر روپی را کا نو لزر روپی کا رزور کی وغا غزم کی نفس الحاصل ای دا سد دے یا بل یوشے چاکی خو د اعتماد او بروسی پا طریقی آو